Ці гэта была нейкая эвалюцыя федэратыўных ідэяў у напрамку гэтай інкорпорацыі, у напрамку асіміляцыі ўсходніх меншасцяў, ці ўсё ж такі гэтыя ідэі з самага пачатку былі пустымі словамі? Я бы прытрымаўся, што я другого тезісу, зміст маёй кніжкі паказвае, што ідэя федэрацыі мела прыцягнуць, даць прыхільнасць з боку элітаў беларускіх, безумоўна, дала тую прыхільнасць з боку беларускіх элітаў. Была справа прыцягнуць частку украінцаў і літоўцаў. Ні літоўцы, ні украінцы не ўхапіліся за гэты ідэі федэратыўныя. На практыцы пасля 21 году лагер, які звязаны быў з Пілсудскім, якбы быў адсунуты ад улады. Поўнасцю рэалізавалася канцэпцыя нацыянал-дэмакратаў, НДК, значыцца. Але пасля 26 году санацыя вернулася да улады, мела поўную ўладу пасля 26 году, і эту ўладу ўзмацняла пастаянна. Можна сказаць, што ў 30-х годах ніякай конкуренції санацыйны лагер не меў. Але ў тых 30-х годах менавіта праводзіцца найбольш інкарпорацыйная палітыка, палітыка асімінацыі. Калі той лагер, які вешчаў лозунгі федэратыўныя, мог менавіта іх рэалізаваць, на практыцы ўсё рабілася наадварот. Вось менавіта, што здарылася, што пілсудчыкі перанялі гэтыя андэцкія лозунгі інкарпорацыі, асіміляцыі? На маю думку, так вынікае з дакументаў. Была некая спроба купіць лаяльнасць нацыянальных меншасцяў зараз пасля перавароту. Неяк часткова рэалізаваць гэтыя федэратыўныя ідэі. Такая была прапанавана тых славянскіх меншасцяў. Мы вам дамо магчымасць, абмежаваную магчымасць развіцця нацыянальнай культуры, троху асветы, але ўжо не зашмат гэтай асветы, троху школаў. У кожным выпадку школы мелі быць польска-беларускія, украінска-польскія, такія мешаныя, дзе вывучылася б на гэтай тэрыторыі, дзе пражывалі беларусы і украінцы, і польскай, і мясцовых менавіта моваў. Была такая спроба. Беларусаў, пэўна, гэта і задавальвала. Шмат беларусаў гэта задавальвала такая прапанова. Але раней трэба памятаць, што быў разгром грамады. У беларускіх дзеячаў вельмі асцярожны падыход да гэтых лозунгаў, да гэтай змены тай палітыкі. Просто не давяралася. З другога боку, органы ўлады пастаянна сачылі за беларускім рухам. Чытаючы дакументы, можна пабачыць, фактычна ўсе былі падазроныя. Ну, калі ўсе падазроныя, і калі людзі рэалізуюць такую палітыку, бачыўшы грамадство як збор падазроных, тады нічога за то не атрымаецца. Калі шукаеш некіх злачынных дзеянняў, то можна іх заўсёды знаходзіць. Тут забралася пару чалавек у хаце ў кагосьці, жартуюць пра палітыку, жартуюць пра ўлады. Ўлада ніколі не падабаецца, ўлада заўсёды хоча падаткі, ўлада кантралюе, заўсёды хтосьці штосьці скажа непрыхільна пра ўладу. Калі гэта ўжо заносіцца ў дакументы, што там была некая варожая сустрэча, там была некая падрыхтоўка да стварэння падпольнай арганізацыі, чы нават некага паўстання, хаця нічого з пратаколаў паліцыйных не вынікае, але так грамадства бачыцца як непрыхільная дзяржава. З боку ўлады выступае тэндэнцыя прыціснуць, пашырыць кантролю. І так атрымалася, што фактычна у 30-х годах, у палове 30-х годаў ўжо у кожнай амаль вёсцы было 10 такі падазроных, якія лічыліся камуністамі, падпольшчыкамі, людзі, якія вялі антыдзяржаўную палітыку быццам, хаця на самай справе гэтыя людзі нічога такога не рабілі. Калі чалавек галодны, калі чалавек не мае працы, ён заўсёды ёсць незадаволены, вінавачвае ўладу, але фактычна ніякай падрывной работы ён не праводзіць. Другая справа то стварэнне ўжо спецыяльных лагераў для тых палітычна падазроных, концлагераў Картуз Бярозе, дзе траплялі ўсе фактычна, якія правілі якую-небудзь актыўнасць. Ужо быць гарманістам на вёсцы было небяспечным, бо чалавек ходзіць з вёскі да вёскі, грае, кантактуецца, за ім ужо было двух-трох канфідэнтаў, сачыло пастаянна, што ён скажа, што ён зробіць, з кім сустрэнецца. Таму недавер паміж уладой і грамадствам просто пастаянна пашыраўся. Наступная справа. Улады прыйшлі ў канцы да высновы, што дзеяк-дзеяк на беларускім панадворку можна хутка правесці поўную асіміляцыю. Спачатку ліквідавалася легальна існуючыя школы дзяржаўныя, дзе вывучалася беларускаму, пасля прыватныя, пасля арганізацыі, таварыства беларускай школы, усе асветныя. У 1937-1938 годзе фактычна не было ніводнай палітычнай арганізацыі, культурнай арганізацыі, нейкіх пару кааператываў, якіх так не называліся беларускімі, толькі кіравалі беларусы. І тыя ўжо таксама перашкаджалі ўладам, бо лічыліся, што яны беларускія. Фактычна ліквідацыя прывяла да такой высновы, што без праблем ліквідавалася ўсё, што беларускае, цяпер трохі трэба асталося яшчэ перавесці царкву на польскую мову і стварыць польскую літургію. То быў канчатковы ўжо этап завяршэння асіміляцыі беларусу. І ў 1938-1939 годзе пачалі ўжо ту рэформу царквы, пачалі рыхтаваць новую падзел адміністрацыйны, пачалі рыхтаваць літургію на польскай мове. Вайна спыніла гэты працэс, аднак трэба памятаць, што менавіта ў пачатку 40-х гадоў царква, у 40-41 годзе царква ўжо мела мець літургію на польскай мове, і дарэчы ўлады царкоўныя да гэтага і рыхтаваліся, святары, маладыя святары былі гатовыя ажыццявіць гэтую ідэю. Хаця ўсе ведалі, што грамадства не дабрае такіх зменаў, што грамадства адкідае такую палітыку ў поўнасці. Таму у палітычнай атмасферы адчувалася, што нешта здарыцца. Сяляне беларускія, як чытаюцца дакументы паліцыйныя, паміж сабою гавораць, што неўзабаве пачнецца вайна. За гэта арыштоўвалі. У 39-м годзе, скажам, у жніўні, сяляне гавораць, што неўзабаве пачнецца вайна, канфідэнты інфармавалі паліцыю, паліцыя за гэта арыштоўвала, што хтосьці прапагуе нейкі дэфатыстычныя настроі. Але адчувалася гэта. А ўлады яшчэ, чым больш занепакоенасць была сярод грамадства, тым больш ўлады стараліся просто прыдушыць усялякія думкі, усялякія выступленні, якія паказвалі пагрозу, якая ў сапраўднасці набліжалася ў 39-м годзе. І пашыралася просто бачанне свету, бачанне тое рэальнасці і праз грамадства беларускае, і праз улады. Таму канфлікт набліжаўся, і ён аб'явіўся ў восеню 39-го году, калі сапраўды на тэрыторыі Беларусі тыя збунтаваныя сяляне выступілі супраць структураў улады. Нідзе не было толькі выступленняў, што на беларускай тэрыторыі, і асабліва там, дзе гэты беларускі рух быў ліквідаваны. Маюць на ўвазе Палеча. Там, дзе 38-37 годзе былі яшчэ структуры беларускага нацыянальнага руху, там па меру спакойна адбылося. На Палечы, дзе улады аб'явілі, што ўжо палітыка закончылася поўным поспехам асіміляцыі, палецкі люд ёсць шчаслівы. Там найбольш крывавыя падзеі былі восенню 39-го года.